uśmiechy w ciemności. Idzie, muzyka gra. Muzyka gra. Nie daj im Boże, broń Boże, skosztować tak zwanej życiowej mądrości. To dopóki życie trwa. Póki życie trwa. Tak było w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zacytuję coś Państwu na początek. Nic nie zapowiadało, że to będzie taki wyjątkowy dzień, po prostu koncert. 9 dzień marca, 2 dni wcześniej minęło 5 lat od śmierci Agnieszki Osieckiej. To słowa Marka Niedźwieckiego, który ten koncert poprowadził. No a potem, jakie to szczęście, że te minuty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej trafiły także na płytę. Płytę Czy te oczy mogą kłamać, wydaną przez Polskie Radio. No i dzięki temu mamy dzisiaj przed sobą, proszę Państwa, 2 godziny w świątecznym wydaniu audycji Trójkowe, Archiwum Koncertowe. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu pięknie. Wszystkiego dobrego na święta, bo jeszcze trochę świąt przed nami jest. I w Trójce także. 2 godziny dzisiaj z zespołem Raz, Dwa, Trzy. Tak sobie pomyślałem, że przyniosę ze sobą te 2 płyty ważne dla nas, ich fanów, ale także ważne chyba też dla zespołu. Zatem najpierw Osiecka, a potem oczywiście będzie Młynarski. Ale najpierw Osiecka. Wracamy do studia imienia pani Agnieszki. Jest wzmiankowany wyżej marzec 2002 roku. Ubrany spokojnie się budzi bez. wygłowiał już tamten obrazek spokojny i licząc tutaj. Dziś, kiedy dym, to po prostu dym. Pierścionek na szczęście w przemyśle zajęcie w niedzielę chrzest. Thank you. na szelkach. Jesteś mały jak muszelka, którą los rzucił nam. Ale dziś jesteś mały jak muszelka. Nie przedstawiałem tych dwóch piosenek, ponieważ są to dosyć znane piosenki. Tę piosenkę, którą teraz wykonamy, przedstawię, bo nie wszyscy z Państwa ją pamiętają. Myślę, że na sali są osoby, które pamiętają tę piosenkę. Śpiewała ją Wanda Warska, jedna, jak się mówi współczesnym językiem, jedna z freaków tamtejszego czasu lub wykonawczyń, które odbiegały od ogólnie przyjętego standardu. Co jest udowodnione na zbiorze Pięć Oceanów, jako jedyna śpiewa w dość niekonwencjonalny sposób i dość niekonwencjonalną piosenkę z dość niekonwencjonalnym instrumentarium, czyli z kontrabasem. Piosenka się nazywa Uroda. No to nie mów.